program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 31 grudnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podsumował mijający rok w radiowo-telewizyjnym orędziu noworocznym. Straż pożarna apeluje o rozsądek podczas korzystania z fajerwerków. Irakijczycy po amerykańskich nalotach zapowiadają rewizję relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent zwrócił uwagę na rosnące bezpieczeństwo Polski. Podkreślił, że obejmuje ono różne wymiary. Andrzej Duda podsumował mijający rok w radiowo-telewizyjnym orędziu noworocznym. Bezpieczeństwo energetyczne wzmocniły tegoroczne decyzje zapewniające nam stabilne dostawy gazu ziemnego i ropy naftowej. Bezpieczeństwo socjalne zwiększyło się dzięki wprowadzeniu takich świadczeń jak 13. emerytura czy 500+ już na pierwsze dziecko. Andrzej Duda mówił, że rośnie także bezpieczeństwo militarne Polski. Mam wielką satysfakcję, że uczestniczyłem w negocjacjach, których efektem jest pogłębiona współpraca między członkami NATO oraz zwiększona obecność sił amerykańskich w Polsce. Trwają zakupy najnowocześniejszego uzbrojenia dla Wojska Polskiego i wspólne ćwiczenia z naszymi sojusznikami. Granice naszego kraju są dobrze strzeżone. W orędziu Andrzej Duda życzył wszystkim, aby nowy rok przyniósł wiele osobistych zwycięstw i sukcesów i spełniły się pragnienia i oczekiwania i aby powiodły się wszelkie plany. Straż pożarna apeluje o rozsądek podczas korzystania z fajerwerków. Co roku podczas nocy sylwestrowej dochodzi do kilkudziesięciu pożarów. Dlatego strażacy przekonują do rezygnacji z indywidualnego korzystania z tego typu materiałów pirotechnicznych. Urwane palce, obrażenia twarzy, blizny na całe życie. To nie typowe obrażenia weteranów wojennych, ale amatorów fajerwerków. Co roku nieumiejętne korzystanie z tych materiałów pirotechnicznych kończy się pożarem, mówi Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej. Co roku praktycznie podczas wyjątkowo pracowitej nocy sylwestrowo-noworocznej strażacy wyjeżdżają kilkadziesiąt razy tylko i wyłącznie do sytuacji, do najczęściej pożarów, które powstają w wyniku niewłaściwie używanych środków pirotechnicznych. Ale wiele z tych zdarzeń jest wynikiem ludzkiej głupoty lub nieznajomości podstaw bezpieczeństwa. Powinniśmy zachować bezpieczną odległość od budynków, natomiast tak na marginesie używając środki pirotechniczne nie wolno ich odpalać z balkonów czy też wewnątrz mieszkań, a takie sytuacje się zdarzały. A takie wypadki to często efekt używania fajerwerków przez dzieci lub osoby pod wpływem alkoholu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Po amerykańskich nalotach na cele milicji w Iraku i w Syrii doszło do protestów przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie. Irackie władze oznajmiły, że naloty były pogwałceniem suwerenności ich kraju i zapowiedziały rewizję relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Doprowadziło to do zaostrzenia stosunków wzajemnych. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo ostrzegł irackich przywódców, iż Stany Zjednoczone gotowe są bronić swoich obywateli znajdujących się w Iraku. Prezydent Donald Trump we wpisie na Twitterze stwierdził, iż za wtorkowym atakiem na amerykańską ambasadę w Bagdadzie stoi Iran. Donald Trump poinformował, iż Iran poniesie za to pełną odpowiedzialność, a Stany Zjednoczone będą zdecydowanie reagować na każdy przejaw agresji wymierzonej zarówno w ambasady amerykańskie, jak i innych państw. Jak poinformował Departament Stanu, iraccy przywódcy zapewnili, iż gwarantują bezpieczeństwo amerykańskim obywatelom. Podczas antyamerykańskich protestów w Bagdadzie demonstranci zniszczyli kamery monitoringu i powiesili na ogrodzeniach placówki żółte flagi wspieranej przez Iran szyickiej milicji. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia Małgorzata Kałuża. Trzeba wychodzić naprzeciw innym i wsłuchiwać się w krzyk wołających o pomoc, mówił papież. Franciszek odprawił w Bazylice Świętego Piotra Nieszpory. Papież w homilii zaznaczył, że Bóg poprzez swego Syna zmienił bieg historii człowieka. Jako biskup Rzymu wskazał, że również do tego miasta, pełnego problemów i napięć społecznych, Bóg kieruje swoje słowo, które wzmacnia wiarę, pozwala mieć nadzieję i kochać, walcząc o dobro wszystkich. Mieć czas dla innych, widzieć w nich obecność Boga, poświadczać czynami bardziej niż słowem nowe życie, które oferuje Ewangelia, to służba miłości, która zmienia rzeczywistość. Dodał, że czyniąc tak również w Kościele, można współpracując pokonać trudności i zbudować bardziej solidarny i braterski świat. Po nabożeństwie wystawiono Najświętszy Sakrament, odśpiewany został też hymn Te Deum na zakończenie roku 2019. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

I've been a good girl trying to do what's right. Never told no lies. Then you came around and suddenly my world turned upside down. Now there's no way out. I tried to fight against it, shut out what all my friends said. Can't get you out of my head. Oh, oh, oh, oh. It's my affair. Yeah, I don't know why my mama worries when I'm out all night. She thinks I'm nine. Uh-uh. I tried to fight against it, shut out what all my friends said. Can't get you out of my head. Oh, oh, oh, oh, oh. I keep letting you in, though I know it's not a good thing. I got you under my skin. Oh, oh, oh, oh. Against it, shut out what all my friends say. Can't get you out of my head. I keep letting you in, though I know it's not a good thing. I got you under my skin. Chciałbym złożyć życzenia wszystkim słuchaczom wszystkiego dobrego w nowym roku. Dużo ładnych piosenek, dużo fajnych reportaży. No i jak najwięcej przyjemności ze słuchania Trójki. Janusz Deblesem. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. She'll make you curse. Your blessing, she'll rip your shirt, but then a second you'll be coming back for seconds with your play. You just can't help it. No, no, you'll play along, let her lead you on. You'll be saying no, no, then saying yes, yes, yes, 'cause she's messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho. You are. życzymy Państwu serdecznie, żeby się nie pruło i nie rwało. I żeby się nie szarpać, i żeby szło gładko. I żeby oczka się nie zaciągały, i żeby oczko się nie odklejało też. Temu misiu. I te życzenia płyną do Państwa z pokoju 103 przy Myśliwieckiej. 357. W Warszawie. Pozdrawiamy. Życzą Adam Sobieraj i Gabriela Darmetko. Always changing your access codes. Yeah, I can tell you no one knew. Yeah, you've been acting so conspicuous. You flip it on me, say I think too much. You're moving different when we making love. Baby, tell me ooh, did he love, did he love now? I wanna know the truth. Ooh, did he love, did he love now? I know it's someone new. You ain't gotta make it easy. Where you been sleeping? You been keeping me up at night. Just admit it. Ooh, did he love, did he love now? I wanna know alibi. We're stuttering when you reply. You can't ever look me in the eye. Well, I can tell I know you're lying. Cause you've been acting so conspicuous. You flip it on me, say I think too much. We're moving different while we're making. Sylwester w Trójce za 3 godziny i 40 minut nowy rok. A my mamy od Państwa sporo telefonów. 22 i 7 trójek. Chciałabym życzyć bardzo dużo szczęścia, miłości i zdrowia dla całej mojej rodzinki. Spędzamy rodzinnie Sylwestra w domu słuchając Trójki. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. No.

życzę Państwu miłości do innych, nadziei na spotkanie i wolności w myśleniu, a przy odrobinie cierpliwości wszystko będzie dobrze. Wojtek Dorosz. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Can you light the fire? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. Cause I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. You off of my mind. I know exactly what I have to do. I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Look what you made me do. I'm with somebody new. Oh baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Oh baby, baby, I'm dancing with a stranger. Po raz drugi pojawił się dzisiaj już Sam Smith. 22 i 7 trójek. Chcieliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia dokonywania takich zmian, żeby wam słupki rosły, żeby jak najwięcej ludzi was słuchało. A my pierwszy raz od wielu lat sami bez dzieci, bo już przyszedł taki czas, że musimy psa pilnować, zamiast się bawić. Wszystkiego najlepszego.

Zmiana punktu widzenia zarówno tego fizycznego, jak i tego w głowie jest czymś bardzo dobrym, bo to bardzo fajnie odświeża umysł i niekoniecznie trzeba od razu wsiadać w samolot, lecieć na drugi koniec świata, żeby ten inny, nowy, świeży punkt widzenia zyskać. Czasami wystarczy wyjść do parku albo do lasu i takich pozytywnych zmian punktów widzenia, odświeżających umysł i trochę też ciało Państwu życzę w nowym, nadchodzącym 2020 roku. Paweł Drozd. Życzenia mojemu mężowi oraz wszystkim słuchaczom Trójki, aby następny rok przyniósł to, na co czekają. Godziny i 19 minut do nowego roku. Taking it slow. Well, I'm freaking again. Hey, gotta celebrate. If your man look good, but put a bum away. If you can't sweat the weave out, you shouldn't even be out. There no reservations at the ooh, you go on. Czego mogę życzyć słuchaczom? No przede wszystkim aktywności fizycznej. To jest mój, jak to się mówi, konik. Teraz na początku roku oczywiście namawiam do nart. Myślę, że warunki do stosowania poprawią się, a później oczywiście jak zacznie się sezon rowerowy, no to życzę pięknych tras i w górach, i w dolinach, i w okolicach wielkich miast, i oczywiście na trasach zagranicznych, nie za trudnych, bo nie ma co szarżować, ale zawsze jak gdzieś wyjedziemy, to znajdziemy świetną trasę kolarską. Henryk Sytner. Watch out now. Yo, yo, basura. Basura. Ma, ochata. Oh. We're gonna ride it, do it just how you like it tonight. And after that, let's do it one more time. Girl, I ain't one for begging, but now you got me begging. Please me, babe. Turn around and just tease me, babe. You got what I want and what I need, baby. Let me hear you say, please. Let me hear you say, please. Come on, back it up for me. Come on, twerk it on me slowly. Do these records break that, break that. Please me, baby. Turn around and tease me, baby. You got what I want to need, yeah. Baby, baby. Let me hear you say, please. Let me hear you say, please. Please me, baby. Turn around and tease me, baby. You got what I want to need, baby. Let me hear you say, please. Let me hear you say, please. Trójka. Chciałem wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia, jak również swojej miłości życia, Przemyślance Violetcie od Władysława, Opolszczyzny do siego roku. Say a prayer, does anybody hear? Can anyone tell me the reason we're here? Living in hope for something that's real. Will you be my salvation? Everybody here, everybody there. In a world where nothing is real anymore. Picture your face, I wish you were here. Will you be my salvation? Halo, you call my name, you won't be on your own. I'm coming. Halo, you call my name, you won't be on your own. Does anyone care for anyone? Does anyone care for people at all? Does anyone care for anyone? Will you be my salvation? Send an SOS, can anybody hear? Can anyone show me the way out of here? A different life, a different scene. Will you be my salvation? Ciągle narzekamy, że nie zdążamy zrobić wielu ważnych rzeczy, a ja chciałbym życzyć przede wszystkim tego, żeby ten czas poświęcić na to, żeby bardziej kochać kogoś, kogo kochamy, więcej spędzać czasu z kimś, na kim nam zależy, więcej przyjemności czerpać z tego, co nam przyjemność sprawia, no i może trochę tej trójki też dłużej posuwać. Mariusz Krzemiński. Anyway. Gdzie teraz jesteśmy, wisi już na ścianie kalendarz na 2020 rok. No i tak patrzę na te cyferki 2020. No wygląda to po prostu magicznie. I takiego właśnie roku Państwu życzę, żeby było magicznie i żeby było ładnie, bo te zera i dwójki wyglądają no po prostu ładnie. I co jeszcze? Życzę Państwu pogody ducha, ciepła w sercu i błysku w oku. Tak, błysku w oku. Dariusz Pieruk. Chciałbym życzyć dzieciom, przedszkolakom. Ja życzę, aby musiały chodzić w rajstopach, bo moim zdaniem rajstopy są nieludzkie, zwłaszcza kiedy dorośli je bez przerwy chcą podciągać. Paniom życzę, by nie słyszały od mężów tego legendarnego jutro, kiedy o coś proszą, prawda? Zawsze jest jutro. Panom życzę, by od pań nie słyszeli bez przerwy nie. Zanim coś powie, to nie zawsze się wypsnie. No a wszystkim nam życzę, jak zwykle, rozumu. Ktoś zapyta, czy jeszcze więcej, a co nam szkodzi? Kłaniam się Państwu, Kuba Strzyczkowski. Za 8 minut godzina 21. 22 i 7 trójek to numer telefonu naszego, który czynny jest do Państwa dyspozycji właściwie przez cały czas. Trójka. Program trzeci. Wszystkiego najlepszego na nowy rok, który zapowiada się sportowo fantastycznie. Piękne imprezy, Mistrzostwo Europy w piłce nożnej, tam zagrają Polacy, potem przecież Igrzyska Olimpijskie, więc życzę Państwu wielu emocji sportowych. Adam Malecki. Somehow it shines on TV. Holy.